NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De delegatie van Hamas, die de afgelopen dagen in Caïro onderhandelde over een staakt het vuren, heeft de Egyptische hoofdstad verlaten. Hamas schrijft in een verklaring dat het zich heeft teruggetrokken voor beraad met de leiding van de militante beweging. De gesprekken worden volgende week hervat, aldus Hamas. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, is door de Christendemocraten in het Europees Parlement gekozen als hun kandidaat om de Europese Commissie opnieuw te leiden na de verkiezingen in juni van dit jaar. Het gebeurde op een congres van de Europese Volkspartij in Boekarest. A very round number, 400 yes, 89 no. And that means that is elected resoundingly Ursula von der Leyen. Congratulations. En dat von der Leyen werd gekozen, dat is geen verrassing, want er was geen tegenkandidaat. Von der Leyen is commissievoorzitter sinds 2019 en ze wil graag een tweede termijn. Er is een doorbraak in de cold case-zaak van een vermiste Duitse vrouw uit Nijmegen. Een Franse YouTuber heeft ontdekt dat ze in Frankrijk begraven ligt. De vrouw Elisabeth Wessels werd in 1989 doodgevonden in Verdun. Niemand wist wie ze was en daarom werd ze begraven in een naamloos graf. En bij een steekincident in Den Haag is vanmorgen een man van 62 overleden. Een vrouw van 61 raakte zwaar gewond. Politiewoordvoerder Tom Verhoef. Nou, we kregen rond 8 uur een melding binnen bij de politie dat er een steekincident in de omgeving van de Loevesteinlaan zou hebben plaatsgevonden. Dat bleek te zijn op de Dalfsenstraat. Daar troffen wij twee gewonde personen aan. Daarvan hebben we 1 persoon naar het ziekenhuis kunnen vervoeren. En 1 persoon is daar overleden aan zijn verwondingen. Kort na het incident hield de politie een 38-jarige Hagenaar aan. Het is nog niet bekend of dader en slachtoffers elkaar kenden. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. De verhalen en de beelden van Israëlische slachtoffers na de terreurdaden van Hamas op 7 oktober staan in veel geheugens gegrift. Ook seksueel geweld kwam toen op grote schaal voor, stelt een VN-rapport deze week vast, waarin veel schokkende voorbeelden worden genoemd. Daar praten we straks over. Ook hebben we het over de humanitaire situatie in Gaza en over de vraag of honger momenteel als oorlogswapen wordt ingezet. Ja, we sluiten de uitzending af met iets luchtigers, het Songfestival. Want ook in Servië is ontzettend veel discussie over de inzending. Het is weer tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Honger is de keiharde realiteit in Gaza en dat zal voorlopig ook zo blijven, zegt deze Palestijnse man. De Verenigde Naties en ook andere hulporganisaties waarschuwen al weken voor een grootschalige hongersnood in Gaza, die meer en meer onvermijdelijk lijkt zelfs. Voor Zuid-Afrika reden om opnieuw naar het internationaal gerechtshof in Den Haag te stappen. Bij mij aangeschoven is Peter Malcontent van de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in het Israëlisch-Palestijns conflict en ook in de geschiedenis van mensenrechten. Goedemiddag, meneer Malcontent. Goedemiddag. Ja, dat deed Zuid-Afrika eerder ook al, hè, aankloppen bij dat hof in Den Haag. Toen kwam dat hof met een tussenvonnis, een voorlopige uitspraak waarin ze zeiden: Israël pleegt op dit moment geen genocide, maar moet er wel alles aan doen om te voorkomen dat de genocide plaatsvindt. Zuid-Afrika vond waarschijnlijk, wij zien dat Israël veel te weinig doet. Ja, dat vonden ze al eerder. Hè. Dus nadat ze die zaak aan hangen hadden gemaakt en nadat het gerechtshof een tussenuitspraak heeft gedaan, hebben ze een aantal weken daarna zijn ze nog een keer teruggegaan naar het internationaal gerechtshof en gezegd van: nou, we zien een offensief in Rafah, tegen Rafah opkomen. Als dat offensief er komt, hoe verhoudt zich dat tot de tussenuitspraak die jullie hebben gedaan? En nu doen ze dat eigenlijk weer als het gaat om de humanitaire nood onder de bevolking in Gaza. Ja, want wat gebeurt er momenteel precies op de grond? Zeker als we naar die humanitaire situatie kijken. Nou, die is bar en boos. Dus zo bar en boos dat ook hulpverleners die op andere plekken in de wereld actief zijn geweest, in Afrika en waar dan ook, en nu zeg maar in Gaza verzeild zijn geraakt, ook zeggen van: ja, dit hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. En ja, je moet je het ook een beetje voorstellen. Je woont bijvoorbeeld in Noord-Gaza. Je wordt er elke dag nog geconfronteerd met oorlogsgeweld. Want ook het oorlogsgeweld daar is nog niet volledig opgehouden. Je hoort 24 uur per dag drones boven je hoofd. Straaljagers die overvliegen. Bombardementen dichtbij of verder weg. En er is geen voedsel. Zo weinig zelfs dat mensen cactusbladeren gaan eten of brood proberen te bakken van vogelvoer. Mm-hmm. Er zijn ook geen medische voorzieningen. Er zijn nog wel wat ziekenhuisjes die half functioneren en hun best proberen te doen om er wat van te maken. Maar goed, die zijn ook afhankelijk van voorzieningen van buitenaf. En die zijn er eigenlijk niet. Mm-hmm. Want als je kijkt naar de humanitaire hulpverlening van buitenaf, daar staan hele rijen vrachtwagens voor de grenspost, mm-hmm, bij Rafa. En daarvan zegt Israël, we laten er wel degelijk verschillende de grenzen overgaan nu. Ja, maar tegelijkertijd, als je daar naartoe gaat en gewoon vrachtwagens gaat tellen, dan zie je toch dat de werkelijkheid er iets anders uitziet. Daar staan rijen vrachtwagens en de situatie is vaak zelfs zo dat in sommige van die vrachtwagens, die staan er al zo lang dat het voedsel wat erin zit aan bederf onderhevig is. En bovendien, wat daar ook mee meespeelt, is, je bent er niet alleen. Hè? Je bent er nog niet als je zo'n vrachtwagen over de grens krijgt. Juist door de hongernood die ontstaan is, is natuurlijk ook een zekere vorm van anarchie in dat gebied ontstaan. Het is een beetje een Mad Max-achtige toestand geworden. Mensen proberen te krijgen wat er te krijgen valt. En alles om te overleven. Alles om te overleven, ja. En dat is ook begrijpelijk als je je kinderen wilt voeden. Dus als zo'n vrachtwagen de grens overkomt, dan is het nog maar de vraag hoe ver die komt. En als dat al lukt en zo'n vrachtwagen gaat dan bijvoorbeeld richting Rafah-stad of verder naar het noorden, naar Noord-Gaza, dan moet je langs allerlei Israëlische checkpoints komen. En wat vrachtwagens met of hulpconvooien nu ondervinden, is dat vaak als ze richting Noord-Gaza gaan, eigenlijk niet binnenkomen. Dan worden ze toch tegengehouden door het Israëlische leger. Ja. En op die tocht naar Noord-Gaza loop je ook nog eens het risico dat konvooien het slachtoffer worden van oorlogsgeweld. Wat dus ook betekent dat als je als chauffeur in zo'n vrachtwagen stapt, je toch een serieus risico neemt als het gaat om je eigen veiligheid. En wat we helaas in de afgelopen weken hebben gezien, en nog goed, er moet natuurlijk nog meer bewijsmateriaal komen over wat er nou precies elke keer gebeurt. Maar het begint een beetje systematisch te lijken alsof mensen die groepsgewijs op voedsel staan te wachten op punten waar die vrachtwagens naartoe rijden, dat die belaagd worden door het Israëlische leger. En daarvan zegt Israël dat wij zijn bezig met Hamas uitschakelen. Hè? En Hamas begeeft zich nou eenmaal onder de burgerbevolking. Dat is vaak natuurlijk de repliek van Israël dan. Ja, maar daar kun je tegenin brengen. Ten eerste, er is nog zoiets als het internationale oorlogsrecht. Dus zelfs partijen die in oorlog met elkaar zijn, moeten zich aan bepaalde regels houden. Daar gaat het internationale oorlogsrecht over. Het belangrijkste principe daarbinnen is dat je burgers probeert te ontzien. Dus discriminatie is een heel slecht ding, behalve in het oorlogsrecht. Dus je moet een onderscheid maken tussen burgers en militairen. Nou, dat onderscheid wordt niet altijd gemaakt. Israël kan natuurlijk als excuus daarbij hebben dat een hele dichtbevolkte gebieden waar Hamas zich inderdaad soms verschuilt achter burgers, dat het als excuus heeft van ja, maar hoe moeten we anders Hamas uitschakelen? Mm-hmm. Maar zelfs dan geldt nog proportionaliteit. Zelfs dan moet je nog rekening houden met de vraag van wat doe ik en wat zijn de consequenties voor burgers? Maar eigenlijk dat verhaal gaat veel minder al op voor wat er bijvoorbeeld in Gaza City of in Noord-Gaza gebeurt. Want daar zegt Israël, daar hebben wij controle. Als je zegt wij hebben controle en desalniettemin gebeurt het nog steeds dat burgers om het leven komen, ja, dan wordt het toch wel heel moeilijk om te zeggen van ja, daar heeft Israël dan niks mee te maken, of nee, Israël weet niet hoe het Hamas moet bestrijden en dit is collateral damage. Ja. Dan even verder over de hulpverlening. UNRWA, de grootste hulporganisatie in Gaza, is veel overgegaan. De afgelopen weken kwam in opspraak. Hè. Veel landen, ook Nederland, besloten vervolgens de hulp op te schorten aan UNRWA, omdat veel Hamas-leden onderdeel van deze organisatie uit zouden maken. En dat is iets wat het Israëlisch leger blijft volhouden. Over 450 UNRWA-employees are military operatives in terror groups in Gaza. Over 450. Woordvoerder zegt hij 450 UNRWA-medewerkers zouden actief zijn geweest voor terreurbewegingen in Gaza. Is dat aannemelijk? Het zijn hele ernstige beschuldigingen. Laten we dat voorop stellen. We hebben al eerdere beschuldigingen gezien die er ook toe geleid hebben dat UNRWA proactief 12 mensen ontslagen heeft. Mm-hmm. Omdat die volgens Israël betrokken zouden zijn Ook bij die aanvallen die plaats hebben gevonden op 7 oktober. Dus het zijn hele ernstige beschuldigingen. En die moet je om die reden ook serieus nemen. Punt is alleen wel dat Israël tot nu toe nog nooit aannemelijk heeft kunnen maken dat wat zij beweren, dat het klopt. Dus de VN en UNRWA in het bijzonder hebben sinds die beschuldigingen zijn gedaan continu gevraagd aan Israël: alsjeblieft, lever ons het bewijsmateriaal, dan kunnen we daar ook iets mee doen. En dan kunnen we ook actie daarop ondernemen. Dat bewijsmateriaal, behalve twee flinterdunne stukjes informatie over twee mensen die met elkaar spreken over die aanvallen op 7 oktober, waarbij nog ineens vast te stellen is of het om UNRWA mensen gaat, is er eigenlijk niks. En blijft dat ingewikkeld in die zin. Ja. En wat je ook rekening mee moet houden, kijk, een beschuldiging van 400 is erg, hè? Maar je moet er wel rekening mee houden. We hebben het hier over een organisatie die afhankelijk is van 30.000 lokale medewerkers. Ja. Die al. Ja, Canada heeft besloten om de financiering weer te hervatten. Precies. Bijvoorbeeld. Zou Nederland dat ook moeten overwegen? Ik denk het wel. Op basis van welke informatie Canada dat heeft gedaan, dat is nog een beetje onbekend. Maar zij zeggen informatie van UNRWA te hebben ontvangen, waaruit blijkt dat ze met vertrouwen die hulp weer kunnen voortzetten. Mm. En ik vind eerlijk gezegd ook dat andere westerse landen die hulp om die reden nooit zo snel hadden moeten bevriezen. Natuurlijk, als daar echt reden toe is, als er bewijs op tafel ligt dat UNRWA grootschalig betrokken is bij ernstige wandaden, dan wordt dat een ander verhaal. Maar goed, dan moet het bewijsmateriaal wel eerst op tafel liggen. En wat UNRWA soms ook wel terecht heeft gezegd is van: luister eens, kijk, bij elk jaar overleggen wij aan Israël welke mensen bij ons in dienst zijn. Elk jaar ontvangt Israël zo'n lijst. Ja. Tot nu toe nooit geen problemen mee gehad. En sinds februari, sinds Israël veroordeeld is, of semi-veroordeeld is door het internationaal gerechtshof, zijn wij ineens het doelwit van Israël. Ja. Wat interessant is wat je ook ziet in verschillende westerse landen, is dat die kritiek op de regering aan het toenemen is. Hè. Dat zie je bijvoorbeeld in een land als Australië, waar premier Albanese is aangeklaagd voor de steun aan Israël. Is dat iets wat ook in Nederland zou kunnen gebeuren? Ja, en je ziet dat natuurlijk op zekere, tot zekere hoogte ook wel gebeuren. Hè? Dus we zien aan de ene kant in best veel westerse landen nog regeringen die toch relatief pal achter Israël staan. Continu hameren op dat recht op zelfverdediging zonder daarbij duidelijk te maken waar dat dan eindigt, dat recht op zelfverdediging. En aan de andere kant zie je in steeds meer samenlevingen toch mensen moeite krijgen met een eigen regering. Dat betekent vaak niet onmiddellijk dat ze ineens van de weersomstuit pro-Palestijn zijn geworden, maar zich wel storen en ergeren en schande van spreken dat er zoveel geweld jegens die Palestijnen wordt gebruikt. En dat zie je langzamerhand natuurlijk ook in Nederland. Hè. Het beste voorbeeld wat we hier hebben gezien is die uitspraak die een paar weken geleden door de rechter is gedaan omtrent de levering van F-35 onderdelen aan Israël. Die is aangespannen door maatschappelijke organisaties. Dus je kunt, ik zat de afgelopen week ook wel een beetje te denken van zijn er mooie historische voorbeelden om dit te vergelijken. Nou ja, je kunt je voorstellen dat je gaat naar een soort van scenario als we eerder met de Vietnamoorlog hebben gehad. Amerikaanse betrokkenheid bij die oorlog, aanvankelijk levert dat nog niet zoveel gedoe op. Mensen storen zich wel een beetje over de verhalen van er waren heel veel bommen en zo. Ja. Totdat het uiteindelijk het protest zo grootschalig wordt dat ook toen veel westerse landen en uiteindelijk ook de Amerikaanse regering uiteindelijk omgingen. Ja. Ja, we gaan zien hoe zich dit verder gaat ontwikkelen. Peter Malcontent van Universiteit Utrecht, heel veel dank voor uw komst. Graag gedaan. Luister Bureau Buitenland ook via onze podcast. We blijven bij de oorlog in Israël en Gaza, want naast de humanitaire ramp waar we over spraken, kwam er deze week ook een VN-rapport uit over het seksueel geweld dat plaatsvond op en na de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober. 5000 foto's en zo'n 50 uur aan camerabeelden zijn bekeken, waarin zeer veel schokkende feiten naar voren komen. René Rumkens is emeritus hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de UvA. En Rumkens is een autoriteit op dit onderwerp. Mede dankzij haar onderzoek kwalificeerde de VN geweld tegen vrouwen in 1993 voor het eerst als een schending van de mensenrechten. Goedemiddag, mevrouw Rumkens. Goedemiddag. Er ligt nu een rapport dat beschrijft wat er op en na 7 oktober is gebeurd. In hoeverre hebben de conclusies daarvan u geschokt? De conclusies hebben mij niet zozeer geschokt. Wel de inhoud van het rapport, maar ook de zorgvuldigheid, vooral waarmee het rapport is opgesteld. Wat mij in het bijzonder trof aan deze VN-rapportage is de voorzichtigheid waarmee de commissieleden te werk zijn gegaan en hoe ze dat ook in zeer groot detail hun voorbehouden als het gaat om conclusies trekken delen, schrift op schrift. En dat treft mij omdat het de gruwelijkheden waar het over gaat, die zijn dermate vergaand. Niet heel vaak hebben we nog, behalve dan in strafzaken, bijvoorbeeld voor het internationaal strafhof, details te horen gekregen over seksuele gewelddaden, verminkingen, moord in een seksuele lijn. Als we even naar 7 oktober gaan, mevrouw Rumkes. Dat team is bijvoorbeeld op 4 locaties geweest. Het beruchte Nova Muziekfestival, wat velen zich nog wel kunnen herinneren. Militaire basis, een kibbutz en ook een weg waar Hamas toesloeg. Over wat voor soort seksueel geweld heeft de VN het in dit rapport? Het betreft alle vormen die denkbaar zijn en die ook in het Statuut van Rome, voor het eerst in 1998 seksueel geweld in een oorlogscontext als een oorlogsmisdaad heeft gekwalificeerd. En dan moeten we dus denken aan verkrachting, seksuele mutilatie, het gevangen houden van vrouwen of mannen. Want het heeft ook in dit geval een aantal mannen getroffen. Voor seksuele doeleinden, voor prostitutie. En in dit geval ook meerdere voorbeelden van seksuele gewelddaden die dan eindigen in een moord of omgekeerd. Dus wat dat betreft, en vooral ook de seksuele verminkingen, laten dit hele scala aan gewelddaden laat ook zien dat hier zeer waarschijnlijk een weloverwogen strategie is toegepast. Dat het, omdat het bewust als middel is gebruikt. Daar wijst het wel op. Ik moet zeggen, het pleit voor de rapporteurs dat men daar geen conclusies over uitspreekt, omdat dat nog niet vast te stellen is op dit moment. Maar als je, ze zeggen ook zeer nadrukkelijk, we beroepen ons voor een deel op dus analyse van foto en ander beeldmateriaal, maar vooral en interviews, maar voor een deel ook wat dan noemt circumstantial evidence. Dus ze maken dat voorbehoud, maar als je die 4 locaties die u noemt, als je die bekijkt, zie je dat het op alle locaties voorkomt. En dat is toch wel een indicatie dat hierover is nagedacht. Hoe gaan wij deze aanval uitvoeren? Nou stelt het VN-team ook dat het moeilijk was om de feiten vast te stellen voor dit rapport. Hoe kwam dat? Klopt. Een aantal redenen voegen ze aan. In de allereerste plaats, niet één van de overlevenden die dit wel heeft meegemaakt was in staat of bereid om te spreken. Die zijn zeer zwaar getraumatiseerd. Die zijn uiteraard in Israël. Dus het is ook lastig vast te stellen in hoeverre mogelijk de autoriteiten ook de overlevenden van deze gruwelijkheden de ruimte laten. Maar nogmaals, dat is speculeren, dat weten we niet. Maar ook waar men zelf ook op wijst, is de chaos die ontstond meteen na de aanval. En de gruwelijke vernietigingen, die ook het slopen van huizen, het in brand steken van huizen. Er is veel bewijsmateriaal, forensisch bewijsmateriaal, daardoor verloren gegaan. Dus zij moeten zich behelpen. En dat vond ik ook zeer indrukwekkend in de zorgvuldigheid waarmee de rapporteurs ook vermelden wat de beperkingen zijn van het bewijsmateriaal. En dat men desalniettemin toch door de hoeveelheid wat dan overblijft, zoals zij dan zeggen, voldoende grond hebben om aan te nemen dat er sprake is geweest van seksuele gewelddaden. En dat er dus nader onderzoek vooral nodig is. De VN-rapporteurs hebben ook verder gekeken. Hè, want naast het onderzoek naar de daden van Hamas is ook de situatie van Palestijnen in Israëlische detentiecentra onderzocht. Wat werd daarover vastgesteld? Nou, een kleine correctie. Het is niet onderzocht. Men kon het niet onderzoeken. Men heeft, dat zegt men ook, men heeft wel met autoriteiten kunnen spreken en met mensen die in detentie hebben gezeten. Maar verder dan dat is men niet gekomen. Hmm. Dus het is ook daar, dat voor een deel geldt dat ook aan de kant van de 7 oktober gruwelen. Men moet afleiden uit wat men hoort. Dus first-hand evidence, zoals het dan heet, is beperkt. Maar ook daar is nu van geconstateerd, zij concluderen, er zijn voldoende aanwijzingen, zoals ze zeggen, er zijn redelijke gronden om te vermoeden dat hier in de detentiecentra ook seksuele gewelddaden hebben plaatsgevonden. Mm-hmm. En men roept dan ook in de conclusies van dat rapport zowel de Israëlische als de Palestijnse autoriteiten op om mee te werken aan het toegang geven van de International High Commissioner voor vervolgonderzoek. Ja. Want dit is echt een eerste stap. Nou ja, Israël reageerde trouwens woedend op het feit dat ook dit onderdeel daarin was opgenomen. Daarnaast vonden ze dat dit rapport veel te laat kwam. Want deze conclusies, zegt Israël, waren al veel eerder te trekken over wat Hamas verschillende Israëlische slachtoffers had aangedaan. Vindt u die kritiek terecht overigens, dat de VN toch relatief laat komt? Het is inmiddels al maart. We zijn al bijna een half jaar na deze gruweldaden. Ik vind dat lastig te beoordelen of die kritiek terecht is. Ik begrijp dat die kritiek komt, want er is heel veel tijd verstreken. Feit is echter ook dat de omstandigheden dusdanig chaotisch waren dat het ook heel moeilijk is voor welke missie dan ook om in een dergelijke oorlogscontext, want het was gewoon, en het is, maar zeker toen, de oorlog was gaande, dus dan kun je gewoon als onderzoeksmissie niet zonder gevaar voor eigen leven daar begeven. Dus daar moeten we rekening mee houden. De andere kant is ook de reactie, met name van de Israëlische autoriteit, maar ook de Palestijnse, laten zien dat seksueel geweld toch vaak een schaakstuk is in de retoriek rondom de oorlog en wie hier leidt of gelijk heeft. Want je ziet enerzijds, de Israëli's hebben geen enkele terughoudendheid om te zeggen dat Hamas-strijders seksueel gewelddaden hebben begaan. Maar op het moment dat zij zelf in de beklaagde bank althans verdacht worden van, wordt dat ontkend in alle toonaarden. Dat zie je ook omgekeerd. En in die zin zie je een soort historische reflex wordt hierin geïllustreerd, waarin seksueel geweld uiteindelijk collateral damage is. Dat in essentie wordt dat nog niet serieus genomen, ondanks dat het in het Rome-statuut is opgenomen. Maar nogmaals, dat is nu een 25 jaar oud, dus historisch gezien nog vrij jong. En de praktijk van het internationaal strafhof laat ook zien dat seksueel geweld vaak toch weer terzijde wordt geschoven, ook al zit het in de aanklachten, maar op het moment dat er veroordelingen komen, er is in al die jaren nu maar één veroordeling voor seksueel geweld doorgevoerd. Dus je ziet dat het nog niet helemaal op de voorgrond is. Nog niet de aandacht heeft die het wat u betreft verdient. Helder. René Rumkens, emeritus hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de UvA. Hartelijk dank. Buitenland uitgelicht. In Nederland het nodige te doen zijn over onze inzending voor het Eurovisie Songfestival. Dit is de Servische inzending. Het lied heet Ramonda. En net als hier bij ons maakt het lied in Servië veel los. Journalist Arja Mari, die de Balkan volgt. Arja, goedemiddag. Waar gaat dit lied Ramonda over? Ja, goedemiddag Tim. De Ramonda is een paars bloemetje. De Servische Fenixbloem wordt hij genoemd. En die staat symbool voor de strijd van de Serviërs in de Eerste Wereldoorlog. Toen verloor Servië 1/3 van haar bevolking. En Theodora, de zangeres van dit nummer, Ramonda, die zingt eigenlijk over sterk zijn in zware tijden. Ik wou dat ik was zoals een bloemetje Ramonda, die als een fenix uit slechte omstandigheden verrijst. En waarom maakt dat zoveel los? Het gaat niet per se over Theodora of dit liedje. Zij won gewoon die nationale finale afgelopen week. Ze gaat Servië dus vertegenwoordigen in Zweden. Het punt is eigenlijk dat zangeres Breskvica hierdoor niet won, terwijl zij eigenlijk de gedoodverfde favoriet was. Mm. Zij is veel populairder dan Theodora, vooral onder jongeren. En ze zingt ook in het etno-folk-genre dat massaal wordt geluisterd in Servië. Waar het op neerkwam is dat het publiek Breskvica wilde en de jury uiteindelijk koos voor Theodora. Ah, nou, we kunnen even laten horen het nummer wat het publiek graag wilde. Dit is dus de inzending die het niet is geworden in Servië. Ja, dit nummer was blijkbaar ook enigszins omstreden, hè? Ja, klopt. Je hoort al dat het iets traditioneler klinkt. Nou, het zorgde eerder al voor wat opschudding, want het liedje zou een beetje een nationalistische ondertoon hebben en zelfs over Kosovo gaan. Nou ja, we weten natuurlijk allemaal over de spanningen tussen Servië en Kosovo. Dus veel Kosovaren deelden op sociale media al dat dit nummer geband moest worden, dat het uit de competitie moest worden gehaald. Maar zover is het nooit gekomen. En uiteindelijk won dus Theodora. Maar nu zijn sommige nationalistische Serviërs er heilig van overtuigd dat Breskvica om deze reden de finale niet heeft gehaald. Ja, dus er is veel ophef. Een Servische tv-persoonlijkheid, een hele bekende, die was zelfs zo kwaad hierover dat hij op televisie opriep om massaal te gaan demonstreren om dit verlies. Jeetje, zo zie je wat het Songfestival toch kan losmaken, hè, in verschillende landen. Arja Mari, dank voor je uitleg. Meer over de Servische inzending en de discussie daar kunt u lezen op nporadio1.nl. Of zoek ons even op in je podcast-app onder Bureau Buitenland. Straks in Villa VDB gaat het over vakanties. Want mensen richten hun pijlen alweer op de zomervakantie. En met de zon buiten is dat wel voor te stellen. Waar moet je nou precies op letten? Janine Jansen schuift aan bij Jurgen van den Berg. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Morgen zijn we er gewoon weer om 13:30. Ik wens u nog een fijne zonnige middag. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Nou, dit is het aan de overkant. Dat is Café Bakkers. Op 9 november 1939 gebeurde hier iets vreemds. Vanuit de richting Venlo, daar kwam een auto aanrijden met vier mannen erin. En van het ene op het andere moment verandert het tafereel. En op dat moment komen er van achter Bakkers komen heel veel mannen aanrennen in burgerkleding, maar gewapend met pistolen en machinepistolen. En die beginnen meteen te schieten. Deze week in Docs, aflevering 1 van het Venlo-incident. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voorjaarsdeals en bespaar tot wel 30% op jouw maaltijden. Bekijk en bestel op uitgekookt.nl. And the winner is... onze Jumbo Cola Zero. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met een Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze cola deze week extra winnend in prijs. Want alle flessen Jumbo Cola Zero zijn nu 99 cent. En dat voor die prijs. Jumbo. Allemaal in het Concertgebouw. Ook een gloednieuwe passie. Samengesteld door Ivan Fischer. Een indringende avond over medeleven, met delen uit de Matthäus Passion en muziek uit allerlei windstreken. Op 20 maart. Bestel op concertgebouw.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.